Percuma roh nasa lele mo kita dua na umadonga mulo soboi bea mangadopi ho terus terang dang sanggup au See you.